RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowali-Brankati, Krzysztof Zyblewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Mimo zapowiedzi strajku nauczycieli, kwietniowe egzaminy będą zgodnie z planem, zapewnia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Paweł Graś ma zeznawać przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u. Początek przesłuchania za 2 godziny. Radovan Karadzic do końca życia pozostanie w więzieniu. Haski Trybunał zmienił wyrok za masakrę w Srebrenicy. Wieczorna rozmowa prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego o sytuacji w oświacie i zapowiadanym strajku trwała 2 godziny, ale jej rezultaty nie są znane. Szczegółów spotkania nie zdradziła także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, która była gościem radiowej jedynki, zapewniła po raz kolejny, że sytuacja jest pod kontrolą, a kwietniowe egzaminy się odbędą. Wszystkim zależy na tym, żeby doszło do porozumienia z nauczycielami i żeby przede wszystkim uczniowie i rodzice mieli spokój, bo naszym celem jest to, żeby egzaminy zaplanowane na kwiecień i maj, egzaminy maturalne odbyły się. Pracuje nad tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, pracuje nad tym rząd, chce uspokoić rodziców i uczniów, te egzaminy się odbędą. Związkowcy z ZNP domagają się podwyżek większych niż zapowiadane i mówią, że strajk w oświacie od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Rząd informuje, że w ciągu niemal półtora roku do września tego roku pensje nauczycieli wzrosną o ponad 16%. Za 2 godziny przed sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT-u ma zeznawać Paweł Graś. Początkowo miał być przesłuchany pod koniec lutego. Paweł Graś był rzecznikiem rządu PO-PSL, a także ministrem w kancelarii premiera. Karol Tokarczyk. Paweł Graś był jednym z najbliższych współpracowników premiera Donalda Tuska. Wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński powiedział, że będzie on ważnym świadkiem. Jeżeli on tą wiedzę miał, no to można domniemywać z dużym prawdopodobieństwem, że taką samą wiedzę powinien mieć premier. Z kolei przedstawiciel PO Zbigniew Konwiński zwraca uwagę na polityczny, jego zdaniem, charakter wezwania Pawła Grasia przed komisję. No będzie przesłuchanie polityczne, bo przesłuchanie jest na okoliczność tego, co tam Paweł Graś mówił na tych słynnych taśmach w Sowa i Przyjaciele. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Na przedmieściach Mediolanu kierowca podpalił autobus, którym jechała młodzież szkolna. Policji udało się wszystkich ewakuować. Mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące zamachu terrorystycznego. Piotr Kowalczuk. 47-letni Senegalczyk, posiadający od 15 lat obywatelstwo włoskie, wiózł uczniów szkoły średniej z Kremy i kilku nauczycieli. Zjechał z trasy, grożąc pistoletem i nożem, związał ręce pasażerów. Potem rozlał benzynę i podłożył ogień. Zawiadomionej przez jednego z uczniów policji udało się otworzyć autobus i uratować pasażerów. 13-letni uczeń powiedział włoskim mediom, że wszyscy płakali, gotując się na śmierć. Kierowca powiedział, że chce się zemścić, że nas zabije, bo jego 3 córki zginęły na morzu, próbując dostać się do Włoch. Powiedział, że to wszystko wina rządu i wicepremiera Salviniego. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Senegalczyk, sądząc, że zginie razem ze swoimi ofiarami, przygotował nagranie wideo, w którym tłumaczy przyczyny zamachu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Były przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic do końca życia pozostanie w więzieniu. ONZ-owski Trybunał w Hadze zamienił karę 40 lat na dożywocie. Wyrok za ludobójstwo i zbrodnie wojenne, jakimi była masakra muzułmanów w Srebrenicy, jest ostateczny. Wojciech Cegielski. Decyzja Trybunału ONZ to skutek apelacji, jaką obrońcy Karadzicia złożyli w 2016 roku. Sąd uznał, że kara 40 lat więzienia jest zbyt łagodna w stosunku do popełnionych przez byłego polityka czynów i zmienił ją na dożywocie. Zmiana jest symboliczna, bo Radovan Karadzic ma dzisiaj 73 lata i od ponad 10 lat jest za kratkami. W lipcu 1995 roku, w czasie trwania konfliktu na Bałkanach, serbscy żołnierze wymordowali 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, zarówno mężczyzn, jak i chłopców. Wszystko to działo się w pilnowanej przez żołnierzy ONZ strefie uważanej za bezpieczną. Zbrodnia ta uważana jest za największą w Europie po II wojnie światowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Cała radiowa rodzina zmobilizowała się we wrześniu ubiegłego roku, żeby zdobyć pieniądze na leczenie dla 5-letniej córeczki naszego kolegi. W akcję Po uśmiech Marysi zaangażował się również zespół Organek, który wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał koncert wylicytowany przez naszą słuchaczkę. To nie ja zapowiem ten koncert ostatecznie. Oddaję głos mamie Marysi. Bardzo dziękujemy Państwu za to, że przybyliście tutaj na ten koncert dla Marysi, żeby mogła dalej uśmiechać się. Dziękujemy zespołowi za koncert, który zagracie dla nas tutaj, dla Państwa. Także nie będę przedłużała i zapraszam bardzo serdecznie na występ zespołu Organek. To jest taka radość pomieszana ze wzruszeniem. Tomasz Organyk. Ta dziewczynka ma naprawdę niewiele lat, a przeszła już tyle w swoim życiu. Dzięki zebranym pieniądzom dziewczynka rozpoczęła kosztowne leczenie glejaka w Meksyku. To był Serwis Trójki. Zapraszamy na informacje sportowe. Jan Kałucki. Jak powiedział kilka lat temu Kamil Grosicki, może nadawałoby się do srebrnych ust. Nadszedł dzień dzisiejszy. Piłkarska reprezentacja Polski wieczorem zagra z Austrią w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. O szczegółach z Wiednia Adam Malecki. Znaków zapytania przed dzisiejszym meczem z Austrią jest coraz mniej. Numerem jeden w bramce Jerzy Brzęczek mianował Wojciecha Szczęsnego. Przed nim w obronie ustawią się zapewne Jan Bednarek i Kamil Glik. Na szpicy wystąpi niewątpliwie Robert Lewandowski, a w środku pola dyrygowaniem zajmie się po raz kolejny Piotr Zieliński. Jerzy Brzęczek liczy na błysk kreatywnego piłkarza Napoli. Piotrek jest takim zawodnikiem, który pokazuje w ostatnim okresie czasu, że jest uniwersalnym, nie tylko może występować w środku pola, ale również na skrzydle. Miał troszeczkę przetarcia przeciwko Salzburgowi w Lidze Europy, tak więc jest czym co się je. Nie zabraknie też zapewne Grzegorza Krychowiaka, który podczas wczorajszej konferencji prasowej wygłosił prawdziwy reprezentacyjny manifest. Wyniki, kiedy osiągał ten zespół, to osiągał właśnie dzięki obronie, solidnej grze w defensywie. Mamy zawodników, którzy mają ogromny potencjał w ofensywie. Te gole będziemy strzelać, ale skupmy się na tym, żeby nie tracić bramek. Czego naszej drużynie życzymy? Początek meczu z Austrią o 20:45. Wiedeń, Adam Malecki. Dziś też odbędą się mecze naszych grupowych rywali. Izrael zagra ze Słowenią, a Macedonia podejmie Łotwę. Wczoraj natomiast doszło do małej niespodzianki. Reprezentacja Niemiec jedynie zremisowała w towarzyskim spotkaniu z Serbią 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. PGS Kra awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. Ekipa z Bełchatowa przegrała 1-3 z Zenitem Sankt Petersburg, ale w najważniejszym momencie meczu, czyli w złotym secie, zagrała znakomicie i wygrała 15-11. Mariusz Wlazły podkreślił, że po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu 3-1 nikt w drużynie się nie spodziewał, że przyjdzie im się mierzyć w decydującej partii. Na pewno ten mecz nie był dla nas prosty. Zawsze z drużynami rosyjskimi gra się bardzo ciężko. Cieszę się, że cały zespół mógł się przeciwstawić, bo faktycznie nie układała nam się ta gra, nie układało nam się to, co gdzieś tam wszyscy mieli w zamyśle, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy tego ostatniego seta i cieszymy się na pewno ze zwycięstwa w tym ostatnim złotym secie. I na koniec hokej na lodzie. Komarch Krakowia przegrała z GKS-em Tychy 2-3 w półfinale Mistrzostw Polski i w rywalizacji do 4 zwycięstw pasy wygrywają już tylko 3-1. Mecz numer 5 w sobotę, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Wtedy połączymy się z Planicą. Dziś na Welikance trening i kwalifikacje przed konkursem Pucharu Świata. Impreza, która zakończy sezon w skokach narciarskich 2019. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To już koniec? Już koniec. Już? No przecież przed chwilą co dopiero wiało w Kusamo. No proszę. A to już po wszystkim. Dziś zachmurzenie przeważnie duże, ale już po południu mniej chmur, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 8 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach, 10 w Przemyślu, Lublinie i Białymstoku, 11 w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Koszalinie i Jeleniej Górze, 12 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu, 13 w Gorzowie i Szczecinie, do 14 we Wrocławiu i Zielonej Górze. W tym sezonie w Kusamo wiało, bo nie pamiętam. Wiało. Wiało. Zawsze tam zawsze wie. No pewnie zawsze wie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując iPhone'a 6S 32 GB oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1299 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale. Bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów.

Dzień dobry, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pani minister, o żądaniach nauczycieli i groźbie strajku w oświacie prezydent rozmawiał wczoraj wieczorem z premierem. My, mówię o dziennikarzach, słuchaczach, no nie wiemy wiele, a właściwie nic nie wiemy o rezultatach tego spotkania. Czy może pani jako członek rządu coś wie? Na pewno to nie były też łatwe rozmowy, ale z tego co wiem, to rozmowy były poza strajkiem, zapowiadanym strajkiem nauczycieli, na szereg innych też problemów, ale być może będzie w tej sprawie komunikat, trudno mi powiedzieć. Bardzo istotne jest to, że takie spotkanie odbyło się z inicjatywy pana prezydenta, z panem premierem. Czekamy, co będzie się też dalej działo, bo... Jakie jest pani zdanie? Czy pani rozumie i popiera nauczycieli? Bo prezydent wypowiadał się, tak dosyć powiedziałabym, ambiwalentnie, bo z jednej strony mówił, że postulat podniesienia zarobków o 1000 zł ma charakter populistyczny i polityczny, ale mówił też, że sytuacja nauczycieli jest niełatwa i oczekiwania uzasadnione. Sytuacja nauczycieli jest niełatwa, ale bardzo trudno jest zaakceptować sytuację, w których nauczyciele robią z uczniów zakładników. Zbieg strajku z terminami egzaminów nie jest przypadkowy, a więc rzeczywiście polscy uczniowie stali się orężem w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego i taka sytuacja dla mnie jest trudna do zaakceptowania, chociaż uważam, że dopóki jest wola po obydwu stronach do prowadzenia rozmów, to trwa dialog i ten dialog jest prowadzony. Strona rządowa jednoznacznie pokazuje, że chce tą niezwykle trudną dla nas sytuację rozwiązać, chociażby też wczorajsze spotkanie pana prezydenta z panem premierem, wielokrotne spotkania minister Zalewski ze środowiskami nauczycieli. Ten temat też jest przedmiotem dyskusji na Radzie Ministrów. No i też trzeba, proszę państwa, zupełnie uczciwie powiedzieć, poprzednio nie było żadnych podwyżek. Po 5 latach pierwsza waloryzacja, która została zrobiona. Mówiąc ściśle, poprzednio, od 2013 do 2015 nie było podwyżek. Nie było przez 5 lat, ale jesteśmy w trzecim roku. Wcześniej były. Dobrze, panie redaktor, ale po pierwsze od 5 lat nie było waloryzacji. Jaka ona by nie była symboliczna, ale jednak potem jedna 5-procentowa, potem druga podwyżka i zapowiadana kolejna podwyżka. Wydatki, wzrost wydatków to jest około 7 miliardów złotych, więc nie można powiedzieć, że nie było tu żadnych zmian. A ja posłużę się przykładem jakiegoś najprostszego zaniechania u mnie, jakieś niewielkie świadczenie, które nie było podnoszone przez 12 lat. Jego zwaloryzowanie o kwotę wydawałoby się niedużą, 30 zł, powoduje skutki w postaci, nie wiem, 600 milionów złotych i to realizowane podwyżki w dwóch krokach. Więc jeżeli my tych obszarów naprawiania, ponieważ poprzednia ekipa Platformy Obywatelskiej PSL-u nie realizowała tego, tłumacząc to wieloletnim kryzysem, no ile na litość boską może trwać kryzys, bo to nie był tylko 2008, 2009, 2010, no to my mamy potem pełne ręce pracy związanych z zaspokojeniem tych nierealizowanych podwyżek zarówno w sferze budżetowej, nauczycieli, czy w innych obszarach, które można by było naprawdę mnożyć. Pani minister, czy będzie pani negocjatorką ostatniej szansy w rozmowach rządu ze strajkującymi, no właściwie nie strajkującymi jeszcze nauczycielami, ale ze związkami nauczycielskimi, bo wczoraj się pojawiły w mediach takie informacje, że pani została o to poproszona, czy będzie poproszona, a te rozmowy mają się odbyć 25 marca. Negocjacje od samego początku i w dalszym ciągu w imieniu rządu prowadzi pani minister Anna Zalewska i tu nie ma żadnej zmiany i nie ma mowy, żeby ta zmiana nastąpiła. Natomiast przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, tą przewodniczącą teraz jest szefowa Forum Związku Zawodowego Dorota Gardias, poprosiła, zgłosiła te temat na Prezydium Rady Dialogu Społecznego związany z sytuacją w oświacie i ten temat będzie punktem posiedzenia 25. Ja w naturalny sposób, jako reprezentująca w Radzie Dialogu Społecznego wiceprzewodnicząca, no będę tam obecna i stronę rządową tam reprezentuję, więc być może z tego powodu nastąpiła taka identyfikacja. Czy są szanse na więcej pieniędzy niż to jest zaplanowane? Ponieważ jest zaplanowane, że w sumie ma być około 16-17% podwyżki w tym roku w etapach. Czy są takie szanse? Te wszystkie etapy podwyżek zostały zagwarantowane w budżecie państwa i będą realizowane zgodnie z tym, co zaplanowała pani minister Zalewska. Nic mi nie jest wiadomo o żadnych kolejnych zmianach i deklaracjach finansowych. No, żądania czy też postulaty nauczycieli wynikają z tego, że dla nich to jest za mało. Więc pytam, czy są szanse, żeby rząd i te związki spotkały się w pół drogi? No pani redaktor, mówimy o wzroście 1000 zł. W przypadku, jeżeli występuje mnożnik 1,8, no to ten wzrost to nie jest tylko 1000 zł, tylko już znacznie wyżej, czy 1800 brutto. Skutki finansowe tego rodzaju podwyżki to są naprawdę spore kwoty. Nie chciałabym tu się mylić, ale słyszałam, że to jest między 16 i 17 miliardów złotych. Ja myślę, że prawdziwe poszukiwanie porozumienia polega na znalezieniu się po środku drogi, no a nie w miejscu, w którym jesteśmy przyparci do muru, przyparci żądaniami, które w danym momencie są w mojej ocenie niemożliwe do spełnienia. Ale gdzie jest ten środek drogi? To jest ten środek powyżej 17%? Pani redaktor, no proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja rzucę tu kwotą lupy. To muszą partnerzy społeczni dojść do porozumienia, a nie w rozmowach będziemy rzucać jakieś kwoty. Już pan prezes Broniarz rzucił takie ostrzeżenie stronie, nie tylko stronie rządowej, bo myślę, że to nie było adresowane do strony rządowej, ale rzucił to ostrzeżenie rodzicom, uczniom, że nauczyciele mają poważniejszy oręż w rękach niż nam się wydaje, a więc nie tylko egzamin, bo być może sobie poradzimy z tym egzaminem i cóż wtedy dalej, więc ja myślę, że nie tędy droga. Nie tędy droga, rozmawiajmy absolutnie poważnie, powiedzmy sobie uczciwie, że tak, aktywność ZNP poprzednio nie była tak dynamiczna. Ale też protesty były, może było, nie były drastyczne, ale protesty były w kwietniu 2015, jeszcze w październiku 2015. Pani redaktor, jaka była skala tych protestów? No to były głównie zdecydowanie mniejsza. Pogotowie strajkowe, uliczna demonstracja, to jest to, co ja pamiętam. A jakie były też oczekiwania, bo nawet słusznie tu pani redaktor nazwała żądania płacowe. To jest oczywiste, że jest wiele grup zawodowych, no podajmy tu przykład administracji publicznej, tak? A no właśnie, bo Solidarność też ma żądania i nawet ultimatum, jeżeli do 28 marca nie będzie ze strony rządu konkretnych propozycji, a postulaty dotyczą właśnie uposażeń w budżetówce między innymi, no to będą manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi. Czy rząd się pochyli nad tymi... Rząd bezustannie pochyla się nad sytuacją związaną z wynagrodzeniami w Polsce, dostrzegając, że te wynagrodzenia są niewysokie. I to moglibyśmy jasno też określić, w których obszarach. Ale jednak też te wynagrodzenia rosną. I tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o sferę budżetową, to proszę pamiętać, że kwota bazowa została po raz pierwszy od 8 lat odmrożona po tylu latach mrożenia. I nie jest możliwe w jednym roku nadrobienie tych wszystkich zaniechań. A więc po pierwsze odmrożenie kwoty bazowej, podniesienie i wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w trybie niemnożnikowym i jeszcze dodatkowy wzrost tych instytucji, których wynagrodzenia wyraźnie odstawały nawet na tyle tych niewysokich wynagrodzeń sfery budżetowej. Mówię tu o różnych instytucjach. I to też było z partnerami społecznymi wypracowane w ramach dialogu społecznego, więc pani minister, nie możemy mówić, że o tym, że się tych udaje porozmawiać, było. Czyli rozszerzenie programu 500+, są konsultacje. Właściwie do czego te konsultacje mogą doprowadzić? Czy one są czystą formalnością, bo tak wymaga ustawa, czy też mogą zostać wprowadzone jakieś zmiany, nie wiem, na przykład kryterium dochodowe w wyniku tych konsultacji? Konsultacje społeczne służą takiemu roboczemu przepracowaniu projektu, wysłuchaniu wszystkich uwag, które do nas wpływają, rozpatrzeniu tych uwzględnienie bądź nie zależy, jakiego rodzaju będą te uwagi. I teraz, czy to jest formalność? Oczywiście jest wymóg formalny. Przypominam, że wysyłamy to partnerom społecznym. Czy program w takim kształcie, w jakim państwo proponują, jest raczej pewny, jest niezagrożony? Czyli 500+ na każde dziecko. Wydaje mi się, że kluczowe elementy tego programu, czyli zniesienie testu dochodowego, przyznanie świadczenia na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, jest tym elementem, który w trybie konsultacji nie powinien, absolutnie nie ulegnie zmianie. Ale proszę pamiętać, że taką instancją ostateczną to jest po pierwsze jest Sejm, potem jest Senat i potem jeszcze rękę przykłada do tego pan prezydent, który podpisuje tą ustawą, więc pychą byłoby twierdzenie, że strona rządowa rozstrzyga o ostatecznym kształcie i nie można ujmować też posłom prawa do zgłaszania poprawek, przyjmowania bądź odrzucania tych poprawek. Czy konsultacje trwają, czekamy na te uwagi. Czekamy też na te uwagi w tych aspektach technicznych realizacji tych ustaw, co jest może mniej pasjonujące, mniej zajmujące, ale ma ten praktyczny aspekt. W każdym razie ludzie będą wiedzieli, co robić. Tak? Tak. Ci, jak już ustawa będzie, pani redaktor, przyjęta, na pewno będziemy precyzyjnie też o tym informować. Państwo, już teraz państwo prowadzą akcję, że tak powiem, autobusową czy busową, informacyjną, więc w tej chwili można informować o takich ogólnych zarysach. Tak, można informować o tym, że termin składania wniosków nie ulega zmianie. To jest taki sam, jak dotąd obowiązujący, a więc 1 lipca możemy zacząć składać wnioski drogą internetową, 1 sierpnia składamy wnioski, jeżeli ktoś chce, drogą takiego normalnego wniosku papierowego, bądź przesyłamy pocztą ten wniosek. Te wszystkie osoby, które złożą ten wniosek w lipcu, sierpniu, we wrześniu, dostaną to świadczenie według nowych zasad, jeżeli do tej pory nie korzystały z tego świadczenia, z wyrównaniem od lipca. Słyszę tu i ówdzie, że te świadczenie wpłynie na przykład na koniec września. Może tak być, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak przy dobrym starcie, samorząd terytorialny, on o tym decyduje, realizował wnioski już w sierpniu czy pod koniec lipca, te, które zostaną złożone internetowo. My wyznaczamy tylko graniczny termin, którego nie można przekroczyć, natomiast zabezpieczamy środki, jak samorządy będą zgłaszały zapotrzebowanie na wypłaty 500+. Pani minister, czy trzynastka dla emerytów i rencistów będzie programem corocznym? Na razie jest tylko jednorazowym. Pani redaktor, tytuł tego projektu ustawy, jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 roku. Ale czy są takie plany? Bo już coś takiego wspominał o tym premier Morawiecki, że on chciałby, żeby to było każdego roku. Pan premier ma absolutnie prawo podejmowania takich inicjatyw. Ja przygotowałam projekt jednorazowy, to znaczy raz w roku od 1 maja wypłacana kwota minimalnego wynagrodzenia w wysokości 1100 zł brutto. To w 2019 roku i w ocenie skutków regulacji tego rodzaju skutki zostały uwzględnione. Pan premier powiedział, że nasz rząd, jeżeli dostanie to poparcie, które pozwoli nam kontynuować nie tylko politykę społeczną, ale politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości, będzie ją kontynuował i wtedy będziemy na pewno chcieli też wspierać polskich emerytów i rencistów, szczególnie tych, którzy mają mało zasobne kieszenie. A ja zapraszam panią minister na następne spotkanie, żeby więcej porozmawiać o tych programach, bo troszkę pospolitość skrzeczy, strajki. W związku z tym dzisiaj było pół na pół. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Marian, co to? Nowy telewizor? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30. Pora na skrót wiadomości. Anna Kowali-Brankati. Mimo sporu z nauczycielami, kwietniowe egzaminy odbędą się w terminie. Sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia w Polskim Radiu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Wczoraj wieczorem o sytuacji w oświacie przez 2 godziny rozmawiali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska powiedziała przed kilkoma minutami w salonie politycznym Trójki, że bardzo istotne jest, że takie spotkanie się odbyło. Szczegółów rozmów nie podała. Rząd informuje, że w ciągu niemal półtora roku do września tego roku pensja nauczycieli wzrośnie o ponad 16%. ZNP domaga się większych podwyżek i mówi, że strajk od 8 kwietnia jest już niemal pewny. Brexit i kwestia przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Te tematy zdominują rozpoczynający się dziś po południu w Brukseli dwudniowy szczyt unijnych przywódców. Brytyjska premier Theresa May zaproponowała, by termin ten przełożyć z 29 marca na 30 czerwca. Uroczysty pokaz filmu Paszporty Paragwaju. Wczoraj w Waszyngtonie pokazano film wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Przedstawia on historię udziału polskiej dyplomacji w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Tak zwana Grupa Berneńska zdobywała dla nich paszporty państw Ameryki Południowej w okupowanej Europie. Nie bez powodu pierwszy zagraniczny pokaz filmu odbył się w stolicy Stanów Zjednoczonych, mówi wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. To kraj, który po wojnie oprócz Izraela przygarnął największe grono Żydów ocalałych z Holokaustu. Tu też żyją ludzie, którzy dzięki tym paszportom ocaleli. W najbliższą niedzielę przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj o sprzedaży detalicznej i sytuacji w budownictwie. To ważne wskaźniki, które pokażą, czy także w polskiej gospodarce, tak jak u naszych zagranicznych partnerów handlowych, pojawiają się spowolnienie oraz pogorszenie nastrojów. Według głównego ekonomisty Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym około 6%, licząc rok do roku. Krzysztof Wołowicz uważa, że pozytywne nastroje polskich konsumentów utrzymują się. Sklepy notują duże obroty. Negatywny czynnik związany z zakazem handlu w niedzielę wyraźnie wygasł. Konsumenci przerzucili się na zakupy we wcześniejszych dniach dokonywane. Też dane, które mamy już na rynku, jeśli chodzi o rejestrację samochodów, pokazują wzrost w stosunku do roku poprzedniego, a jest to czynnik istotny. Więc wydaje się, że ten czynnik oraz dobre nastroje konsumenckie, wzrost płac, to powinny być te elementy, które podbijają wyraźnie konsumpcję. Drugą ważną liczbą, którą opublikuje dzisiaj GUS, jest wskaźnik obrazujący koniunkturę w budowlance. Krzysztof Wołowicz uważa, że produkcja budowlano-montażowa w lutym wzrosła około 6 do 7% w ujęciu rocznym. Pracą w sektorze budowlanym pomagała w tym roku pogoda.

końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople piekła, zatrzymane na skraju, dwie krople, dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy, dwie krople. Ukryci jednym końcem szeptali słowa bezwstydne i dali zakochani. Ukryci jednym końcem szeptali słowa bezwstydne i dali zakochani. Tak się prezentuje nasza piosenka dnia. To Justyna Święc, Dwie Krople, Herbert 3.0 z koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej całkiem niedawno. A propos studia imienia Agnieszki Osieckiej, zapraszamy Państwa, bo między 9 a 12 w ramach Dnia Poezji będzie poezja, także z akompaniamentem, proszę posłuchać na żywo. Za 19 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. I dziś o poranku Ola Budka. Kolejna ważna wiadomość dla wszystkich, którzy w tym roku wybierają się na największe warszawskie święto jazzu, czyli festiwal Warsaw Summer Jazz Days. Do line-upu imprezy dołączył Kenny Garrett, wybitny saksofonista jazzowy, czterokrotnie nominowany do nagrody Grammy. Jeden z najlepszych altistów w historii jazzu, znany jest przede wszystkim ze swojej 5-letniej gry w zespole Milesa Davisa. Festiwal Warsaw Summer Jazz Days powstał w 1992 roku i od razu stał się jednym z najbardziej liczących się festiwali jazzowych. Tegoroczna edycja odbędzie się od 4 do 7 lipca. W programie oprócz Kennego Garretta koncerty m.in. grup Snarky Puppy, Scott Henderson Trio czy Bennego Golsona. Poznaliśmy pełny weekendowy program sceny Red Bull Music na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Największymi gwiazdami tegorocznej obsady sceny Red Bull Music są bez wątpienia gwiazdy techno Roman Flügel, Mariel Ito i Oscar Mulero. Eksperymentalną, ale wciąż taneczną odsłonę elektroniki zaprezentują dwie utytułowane artystki, Laurel Halo i Mary Davidson. Fanów ambitnej elektroniki ucieszy z pewnością występ Tomasa Fellmana. Artysta współtworzył m.in. grupę The Orb oraz supergrupę 3MB. Podczas imprezy polską scenę reprezentować będzie trzech artystów: Camp, Soski i Wrong Dials. Tauron Nowa Muzyka Katowice rozpoczyna się 20 czerwca i potrwa 3 dni. Jak zwykle w czwartek mamy dla słuchaczy wejściówki na koncerty Fish Emade Tworzywo, promujące najnowszy krążek Radar. Jutro, czyli w piątek 22 marca, zespół zagra w Nowym Sączu w Małopolskim Centrum Kultury, w sobotę 23 marca w Rzeszowie w klubie Lukr i w niedzielę 24 marca w Katowicach w Królestwie. Mamy dla Państwa podwójne wejściówki, prosimy o kontakt, oczywiście wybierając konkretne wydarzenie i miasto. 2-2 i 7 trójek.

wieże z całą galanterią, powiem na co piszę do komisariatu, pójdę z entuzjastem, bo to moje miejsce i wiem za co wlazłem. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, bo jestem artysta. Poezji, przypominam państwu. Za 9 minut 9 ruszamy w podróż. Dzień dobry. Chciałem zapytać, kiedy zmieniamy czas. A zanim w podróż, to jeszcze pan z pytaniem. Dobrze. Jesteśmy przygotowani z odpowiedzią. Jeszcze nie teraz, to na następny weekend. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci public relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. To nowozelandzkie miasto było w zeszłym tygodniu na ustach całego świata, ale Christchurch ma jeszcze inne tragiczne wydarzenia w swojej historii i o tych wydarzeniach opowie państwu Tomasz Gorazdowski. Christchurch, drugie co do wielkości miasto w Nowej Zelandii. Znane było z tego, że niewiele się tu działo. Ot, spokojne miasto. Ale to się zmieniło. Najpierw dwa potężne trzęsienia ziemi, które zmieniły miasto w dużym stopniu w ruinę, i w ostatni piątek zamach w meczetach, w których zginęło 51 osób. Nagromadzenie nieszczęśliwych wypadków ogromne. O piątkowym zamachu mówiło się ostatnio bardzo dużo. Wróćmy zatem do trzęsienia ziemi, które zmieniło całe miasto. Był 22 lutego 2011 roku. Tak mówili mieszkańcy. One moment you're in normality, the next moment you're in the middle of a war zone. Jesteś w normalnym świecie, a za chwilę jesteś w strefie wojny. Mówi Dorota Szymańska-Prokop. Dzień jak co dzień, to był jeden z kolejnych dni w życiu i nic nie zapowiadało, że coś się stanie. Ja akurat byłam na 7 piętrze w budynku. Właśnie wróciłam z lunchu, usiadłam sobie przy biurku, no i zatrzęsła, ponieważ budynek był dość silny. Nie odczuło się go w sensie takim, że się po prostu coś nam waliło na głowę, tylko się po prostu to trzęsło, no i spadało wszystko, co było dookoła nas, czyli meble i tak dalej. Natomiast co bardzo nas uderzyło po, jak już to tak ustało, te trzęsienia ustały, to fakt, że wyjrzeliśmy przez okno z tego 7. piętra i ukazał się taka straszliwa chmura kurzu, który uniósł się z obok stojącego budynku katedry w centrum miasta, katedry anglikańskiej. I to mi przypomniało przez moment ujęcia September 11 z Nowego Jorku. To było coś bardzo podobnego. Natomiast potem, jak już nas wyprowadzali z miasta, szło się środkiem ulicy po to, żeby nie być narażonym na jakieś odłamki szkła lecącego z budynków obok. I to się szło w takiej kolumnie, to dosłownie przypominało takie wojenne filmy. Po trzęsieniu ziemi bardzo długo nie było słychać ptaków. To było niesamowite, jak cicho było w mieście, ze względu na to, że nie było takiego życia przyrodniczego. Ścisłe centrum na kilka lat przestało istnieć. Ono było zamknięte przez długi okres czasu ze względu na to, że tam były największe zniszczenia, więc dopóki nie zostały obejrzane wszystkie budynki i dopóki nie było bezpiecznie tam wrócić, to miasto było zamknięte. Ono było zamknięte w czterech takich ulicach. Natomiast jeśli chodzi o odbudowę tego centrum, to ona trwa do tej pory. To są wszystko budynki bardzo nowe. One są wszystkie do siebie podobne. I to są budynki, które już teraz wytrzymają, podejrzewam, bardzo duże trzęsienia ziemi. Natomiast ta odbudowa trwa do dzisiaj. Jest ciągle plac budowy. Centrum jest po prostu nowe. Agata Bulska przyjechała do Christchurch zaraz po wielkim trzęsieniu. To, czym się zajęłam od razu po trzęsieniach ziemi, było projektowanie domów dla ludzi, którzy je stracili. Czułam, że robię coś ważnego i że mogę się spełnić jako inżynier w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że większość decyzji, która została podjęta, była podjęta bardzo szybko, bo ludzie oczekiwali tego, że miasto zostanie odbudowane w bardzo szybkim tempie. Dużo decyzji